Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, zer modu zaudete asteburua pasada, astelena da eta koldo nauziaren asteleneroko, ba, buletin entzun ostean, mengaituzue Janpiega Arokaren eta biok, bebi daso eskualdeko kirol emaitzak errepasatzeko prest. Eguerdion, Janpiega, zer moduz? Eguerdion, ondo, ondo. Ondo, bueno, bebi daso eskualdeko talde nagusiek, oso bestelako, emaitzak erdietxi dituzte asteburu honetan, alde batetik, Real Unionek arnasa hartu zuen Deportibo handi baten aurka, baina zer den futbola eta zenbat paradoxa dituen bi eta bat irabazi zuela. Bestalde, Leongo Ademarrek aize mendean hartu zuen bidasoa, 9 golen aldeagatik galdu zuen talde irundarrak 34 eta 35, Jean Pierre. Bai, ba, ezin senestekoa, hasiera batean jakin genuenean, eta bueno, pikin bat, hortikan neurketa ikusi ondoren, ba, atzo aipatu behar zen, bai, erasoan, ba, lana aski txukuna egin zela, baina gero atzean arazo askorekin eta atezainekin ere bai alde horretatik eta bueno, aurtengo liga horrela dioa eta Kangasek berriz ere bere eskutan hartu egin zuen bere lekua eta Sinfine garaipena eskuratu zuen atzo Kuenkaren aurka eta bueno, ligaska berriz ere anaitasunak badagoskari irabazi zion eta Barça berak ere galdu egin zuen Europan, la Superglobe galdu egin zuen Magdeburgen aurka, ba, orduan ba, porroteko eguna izan zen bidasoaren zan, baina berehala ba, altxatu behar da. Ja lanean hasiko dira gaur arratsaldean eta ostiraleko neurketa prestatzen Logroñoren aurka. Eta Logroño ere erori egin zen gara lehen jardunaldian Antekeran, begira ez zuen nola den aurtengo liga, erotuta. Bueno, ba, bebi daso eskualdeko futbol, errugbi eta eskubalo italdean emaitzak zuen ganatuko ditugu, baita noski, ba, Hondarribia Gran Eslameko emaitzak eta Erremonte Jaialdiko, ba, bueno, dena delakoak ere bai. Beti bezala, denbora badugu Euskal Herriko talde nagusien asteburuko jarduna ere ekarriko dugu mai gainera. Bueno, ba, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun kiroletik saioaren emankizun berria. Azken saioak bidasoarekin hasi ditugu, baina astelen honetakoa Real Unionekin astea egokitu zegu, zer den futbola Real Unionek gutxien proposatu zuen egunean, Depor nabarmen hobe izan zen egunean, bueno, ba, lau porroten boladari amaiera eman zion talde txuribeltzak, bi eta bat irabazi zuen Real Unionek, bi golak Carlos Bravo aurrelariak egin zituen estreinekoz, eguneko protagonista Bravorekin batera txusta izan zen, sekulako geldituak egin zituen beste behin, Jean-Pierre, jaigiroa izan zen nagusi larun batean, benetako futbolaren xarma, eta omenaldi xube batekin hasi zen neurketa, Javoir Ureta. Bai, Javoir Ureta. Real Unioneko jokalario ja, eta Superdeporren entrenatzailea. Bai, Superdeporren entrenatzailea, eta Javoir Ureta eskualdean oso ezaguna alde batetik, bueno, ibilbidea ausnartuko dut pikin bat gainetik, 1977an, alde egin zuen Real Unionetik, bere garaian ba, oso gazte, Atletico Madridera joan zen, Atletikek hartu egin zuen, garai batean Atletikek estatuan ziren jokalariak berreskuratu nahi zituen, eta 25 milioi pesta garai batean ordaindu zuen Atletikek, eta finala, UEFA-ko finala jokatu egin zuen, Juventusen aurka, Dino Zoff, Betega, ba, jokalari handiek, eta gola sartu egin zuen ere, Javoir Uretak. Hortik aurrera, bere ibilbea Atletikek amaitu zuen, Atletikiren kargudun egon zan ere, bere ardurak izan zituen, eta sexta honaz izan, bueno, iribilbide bak, Oviedo ere, adibide bat ezela, UEFA-n sartu egin zuen, Racingen, Loroñesen, talde askotan errealean ere aritu zen, lagoi da bosteen, bon, Txile tarro da zen, Cheito Ramirez, bere agindupean ari zena. Bueno, iblibe luze bat, baino Deporren, muskibaiz. Denok ezagunena. Ezagunena izan dela Deportibo de la Coruña, liga irabazi zuelako, eta beste, sariak ere bai, eta, bueno, Deportibo, ba, Javoir Uretaren agindupean, bere egun dirdirtsuak izan dituela, eta Augusto César Leindoiro presidente famatua ere. Eta Jarmina aurrelari. Jarminaren kontua ere, bai. Jokalari handiak izan zituen, garai hartan, Jarmina, Bebeto, eta bar. Mauro Silva. Mauro Silva eta beste nateko, Liaño atezain bezala. Eta Gipuzkoarrak ere, bai. Albistegi bertan egon zen, Sagartzazu garai batian, Azkoitiarra, oso gazte hil zen, Sagartzazu jokalaria, Irundarra Txutxi Hidalgo bertan ez Javoirekin baino jokatu zen, baino, gero, Albistegi, Rivera, ba, bere lana bete zuten eta Arreman, oso garrantzitsuak izan ziren. Bueno, orduan joan den arun batean, Deportibok ere bere oparia eman zion, eta Ranuinek ere bai, Igor Remeri presidentea bertan, eta gero armaietan bertan zegoen Unai Emeri ere bai, mm-hmm. eta egun handi bat zen, jabo iruretan zat, Deportibo de la Coruñak, ba, irueun zalekien gerturatu zen, eta, bueno, alde horretatik, ba, jai giroa, eta nik uste dut ba gausak ondo joan zirela alde horretatik. Kirol mailan zer esan? Kirol mailan ezen kolorerik izan. Ba, haizea Galizia. Haizu Galizitik etortzen dela Jaizkibeleko haizea eta haize hori atorrenean euria, kaskabarra eta turmoia, berdegunean izan zen. Ta turmoia Galiziarren aldetik ez 185 edo 180 estatistikan bere zangoetan baloian izan zuten eta Reanunek bere abaguneak ba, profitatu zituen. Alde batetik. Inoiz baino, bi jaurtik eta bi gol. Bere bizkarra erakutsi zuen Alex Bergantinosek, baina ezen konturatu alde batetik Jaime, baina Bergantinos ez da ere. Eta orduan, biren artean akatsa eta hor Carlos Blavo neri Kempes bezala. Kempes, ez? Garagateko, bai. Kempes, han bere lekuan zegoen eta jaurteketa ona egin zuen. Hori alde batetik, eta gero, bueno, bigarren... Aipatu beharko da ere, Sergio Llamasek ondo presionatzen duela. Bai, Sergio Llamas ondo presionatzen duela. Baina gola sartzen duena Carlos Blavo dela. Eta ondo dago, baina aurrelari batek golakitea. Hortik Deportibo, para... erokeri bat. 10. minutuan hor izan zen Kiles burukada baten bidez zutoinera bidali zuen, baina aurretik txustak ukitu egin zuela, gero Bergantinos ere bai, gero Miku, gero William Zejo kalaria, William de Jamarrago Zejo kalaria, ikustu dut bere ala Deportatik alde egingo duela, jokalari handi bat, Watfordrekoa ere bai, 6. zenbatia. Duergen, Watfordrek prestatua. Eta gero Atletico Madrideko Soriano bigarren zatian sartua, aurrelaria ere. Eta, bueno, ba, atzean zer esan, Jaime Real Madrideko jokalari oia internazionala talde guztietan, eta bueno, Victor Eskubiti, ba, talde oso borobila, ondo aritu zen, abaguneak izan zituen, Baino 64ean sartu egin zuen berdinketa. Nandok. Eta kito, hortik aurrera Reunek bere abagunea izan zuen ere. Berriro? Kontra eraso batean, orain transizioa esaten dieten horri, Iban Perezekin batera egin zuen, erdiratu zuen Iban Perezek, eta bravo, da ondo jarti. Ondo, ezkerra egin. Eta kito, hor amaitu zen norgeiagoka, nahi eta ez, eta Reunek garaipena eskuratu egin zuen. Borja Jimenez, zoratuta zegoen, eta Aitor Zulaika ez zuen sinesten garaipena, baina fula horrela da. Agian min emango du, aipatuko du anitza, baina putada hitza aipatu zuen Borja Jimenezek. Baina ez uzertatzen den, fulean aipatu izan dugu. Hau da, boseo kontua. Putada inexplicable. Bai, baina holaxe da, baina ez da boseoa, hau fula da. Eta neurtzeko tresna puntua balin badira, ba Deportibo garaipena eskuratu zuen. Baino, tresna hori golaren bidez osatzen da, eta azkenean Reunionek garaipena eskuratu. Horrelakoak zenbat gertatu zaizkio alderantziz Real Unioni? Bai, Reunioni. Ez hain nagusitasunak egin, baina... Baino, larun batekoa izan zen ez ezaguna. Ez ezaguna, klaro, horrelakoak ez dira ikusten. Eta zaleek ez da ere. Zer esain du honek, eta fula nola den. Horre nahi du esan, Real Unioek ireki egin duela hor... ontzi handi batean zulo handi bat. Koruña nahin zuzen ere. Krisi aldean, han bere hasi dira aipatzen krisian gauden edo ez. Logroñez lenguan, azken minutuan Sociedad Deportiva Logroñez, kontu zen Raúl Llonaren taldeari. Garaipena eskuratu egin zuen atzo. Bai. Eta joan den astean puntu hori eskuratu egin zuen Koruñan. Eta Deportibok ba, unionistaseren aurka galdu egin zuen ere, eta Irunen galdu puntu bat... Amabietatik. Azken amabietatik puntu bakarra, eta hori galdetu zioten. Hoi da kontua. Bai, bai. Bueno, larun batean Estadion Galen bizi izan zenaren argazkia gutxi gora behera egin dugu. Jarraian eguneko protagonistak entzutera igaroko gara, lehena Aitor Zulaikaren balorazioa. Balorazioaren txanda izango da, jokalariaren, jokalarien guztien esfortzu ikaragarria goraipatu ondoren eta Real Unioneko zale eta langile guztiak gogoratu ostean, bueno, zalego guztiak gogoratu baino langile guztiak gogoratu ostean, bueno, ba, honako hau esan zuen. Atzo esan nuen, ea bihar zazpiretan eskerrik asko ematen didan jokalariei, eta lehen gauza beraiei eskertu behar di, ezta. Gaur, inoiz baino gehiago, nik uste dut gaur prentzaurrekoa jokalariek emamaru luketela. Ginda eskarra jokalariei, gaurkoa evidentia da, gaurkoa jokalariek irabazi dute partidua. Beti alaitzen da, ba, gaurkoa da, por, amar bihar. Partidua, ba, agian entrenatzailearen ausardiagatik edo ez gara ondo hasi, eta amarra mozgarren unikurako ikusten zen, ba, gure gainetik dagoen aurkari baten aurrean gondela eta gure partidua baino hobeagoa egin dute Deporrek askogatik lehen osatian batez ere asko barkatu dute oguk paratu dugu eta gustatu zaizkit bigarren osatiko lehenengo 35 minutuak aldatu dugu dibujoa eta mentalitatea aldatu dugu eta hor neko orekatua ez baloirik gabe 85%, baina aukera asko ez dituzte izan. Gero azken 10 minutuak izan da heroikoa, ezta? Eta nik uste dut, ba, zintzero izan behar dela, esan diot Borjari, gainetik pasatu zarete, emaitzean ez beste guztian. Baina, ber, ba, Aitor Zulaikak ere on hartzen du, Depor, ba, Real Union baino gehiago izan zela, gauza batetan ez ordea, garrantzitsuenean, golko puruan. Baina, bueno, laburpena ikusten duzu eta hori harri eta garri, eta bigarren zatian baita ere, abaguneak izan zituzten, aukerak berdintzeko, baino eskuratu behar dira golak, ez da, besteri, eta leporatu izan digu Real Union ere, garai batian ere, hainbeste berdinketarekin, leporatzen genien ere, ba, ez bali maituzu gola esartzen, berdinduko duzue, eta hori ordaintzen da azkenean, eta zigortzen da, eta sailkapenak zigortzen du hori. Garai batean garen hori zigortu zion berdinketa garaian, eta hortik aurrera, ba, krisialdi handi batean sartu zen, eta bertan behera Juan Dominguez joan zan, eta Lizarraren aurka, galdu, Lizarraren aurka galdu egin zuten neurketa hartan, eta hala eta guztiz ere, ba, garaipena eskuratu egin zuen lenguan. Jokorik gabe. Defentsa eta asmatzearekin batera. Jokorik gabe, baina garaipena eskuratu egin zuen. Eta azkentzat, apirilean, zu zailkapena begiratuko duzu, eta garaipenek eskuratu zuen garaipena Deporren aurka. Eta bederatzi puntu. Errealitatea, bai, noski, bai. Inorken duko ez dizkion bederatzi puntu. Eta datorren ostiralean, arratzaldeko 7etan Kalahorran, La Planillan arituko dira, Aitor Zulaikaren mutilak, eta han bertan ikusiko du, zer, oraindik ere jokalariak kilikolor bertan direnak ere ditugu, eta bere leku hartu behar du. Pentsa ezazu lehengoan Aristimuñorekin eta Lander Larsuarekin amaitu zula norgehiagoka, Deportiboren aurka. Hori xaipatu nahi nuen orain bertan, ezin zaigu ahantzi eta nabarmentzekoa da, larun batean Real Unionek arrobiko bi jokalarirekin bukatu zuela Deporren aurka jokatzen, lesioak eta zigorrak medio, Iñigo Aristimuño eta Lander Arzuaga, ba, bigarren taldeko jokalariak lehen taldearekin izan ziren, eta azken 10 minutuak jokatzeko aukera izan zuten partidu garrantzitsu batean eta aurkari oso garrantzitsu batean. Garrantzitsua da hori ere bai, azpimarratzekoa eta horri buruz ere, Aitor Zulaika mintzatu zen prentxaurrekoan. Lehenengo federazioan biak debutatu dute, Aristik bigarren B mailan debutatu zuen, eta lehenengo federazioan biak debutatu dute. Eta nik uste dut partiduak hala eskatzen zuelako jokatu dutela. Ez dago besterik, beraien lanagatik eta partiduak hori eskatzen zuelako. Horri gehitzen baldin badugu Irun eta Hondarribikoak direla eta Irun sentitzen dutela, Real Union sentitzen dutela, ba pos handiagoa noski, baina ez dute debutatu Irun eta Hondarribikoak direlako. Baizik partiduak beraien lana, ez beraien jokua eskatzen zuelako. Bai, noski baiez, baina alata guztiz ere kontutan hartu behar da eta Aitor Zulaika hor, ba, valentria bezala hartu behar da, konfiantza oso duela jokalarritu horietan. Nahi dut esan, Lander Arrasuaga bere aita, jarra lunen aritu zala, eta Aristimuño, ba, lan asko ondoren, lan asko egiten ari da. eta bere saria izan zuen jokatzeko deporkaren aurka. Eta ondo gainera. Bai, eta ondo, eta ondo gainera. Alegina egin zuen, eta pentsa ezazu jokalari, beste abiadura bateko jokalaria zirela. Hor zirenak aurrean. Hori argita, normalean beste maila bateko jokalarien aurka jokatzen duela. Gehienak lehen mailan aritutakoak, eta gehienak bigarren mailan. Bai. Eta Miku Internazionala Venezuelarekin, eta ez hasiko berriz errepikatzen jokalarien kalitatea, baina onata guztiz ere, ba, Depor pasatu zen, eta galdu egin zuen. Noiz galdu zuen azken aldian Deporrek Irunen? Ba, 1948. Orduan errok azkaratek eta Maioralek sartu zituzten golak, eta eskuratu zuen garaipenean. 3-2, bigarren mailan zegoen Real Unionen garaiartan, eta Deportivo de la Coruña baita. Bien artean, 10 txapela eskuratu dituzte. Espainiako txapelketa guztietan, Real Unionek eta Deporrek. Bi talde historiko, eta hor ere omenaldia kontutan hartu behar Jabo Iruretari, zeba Jabo Irureta ikuste dut bai jokalari alde batetik, jokalari handi bat izan zen, oso handia, hori alde batetik, eta gero entrenatzaile bezala baita ere. Badizu ze aipatzen zuen Jabo Iruretak, jokalarian izenean ez nuen ulertzen futbola. Ez nuen konprenitzen zergatik entrenatzaileak hau esaten zidaten edo kapitan batek edo. Gero entrenatzailea nitzenean ez nuen olazten al, baino banekien zer zen futbola eta ulertu nuen jokoa zer zen. Ba, hori genioek dioten, genioen antzeko, bueno, edo genioek aipatzen dituzten esaldiak. Eta gero Unaiekin egon ginen ere, Unai Emerirekin egon ginen, baten batek geure lagun batek argazki bat ateratu egin du Unai Emerekin. Bai. Unai Emerik zergatik ez du hitz egiten, aipatu behar da, eta garbi dago arazorik. Ez du hitz egiten Irunen denean, gehiago, ba, Igor Emeri bere anaia ordelako presidente bezala, eta ez esaten du, bera da, albistea, eta bera da, arduraduna. Tani, hala da. Bai, hor nago, noski hor nagoela, eta taldean nago, baina nire kontua da, eta guk errespetatu behar dugu hori, baina amorratua ere futbolarekin. Bai, hori. Bost minutu ginen berarekin, eta zuri ere aipatu zitu, Manchesterren kontua, eta kitzer, gora eta bera ondo hasi zarete, bai, baina hor Europa mailan, bueno, amorratu alde horretatik ere, eta gero, ba, atzetik atetutzen. Bai, jendea zai zemorakoan. Jabo ez. Baina ordaindu zuen, ordaindu zuen. Etzen errazatera. Deporreko zale guztiak, kasetari guztiak, berari atzetik, argazkiak, elkarrizketak, eta beste dinatekoak. Logikoa da, noski. Bueno, Arrobiaren eta Arrobiko jokalarien lana goraipatu nahi izan zuen teknikari azpeitiarrak, entzun ditugu, ba, adierazpenak, golak Carlos Bravok jarri zituen eta geldituak txustak Jon Irazustabarrenak, denboraldi bikaina betetzen ari da, atezain usurbildarra, bueno, ba, entzun dezagun bada Jon Irazustabarrena Real Unioneko kapitaina. Bai, ala tokatua ez, gola sartu deu eta inoiz baino gehiago defenditzea tokatu zaigu ez, baino nik uste taldiak kriston lan egin dula, behaiek ba, guztek kalidadeak aden eta baloia nola muitzuten eta taldiak egin duen lana kristona izan da eta oso pozik. Kenen porteroa lana hola da, ez? Nik uste askotan taldeak merezi duenean, ba, porteroai tokatu itezaio egun nolako politiak bizitzea eta nik uste hoi taldeak merezi zunan konsekuentzia izan dela eta oso pozik. Bueno, ba, Deporren aurka bolada txarrari amaiera eman dio Real Unionek eta 3 puntu berrirekin 11. sailkatua da. 9 puntu erdietsi ditu dagoeneko talde irundarrak eta jeitsiera postuetatik ba soilik puntu batetara dago. Jean-Pierre, berdintasuna nagusi izango zela esaten genuen, beko aldean gehien bat eta egoera gaur egun honakoa da. Talaberaren 8 puntuekin Kalahorra, Ferrol, Gorrazin, Leongo Kulturala eta Bilbao Athletic aurkitzen dira. Eta puntu bat gehiagorekin Real Union. Beraz, saltxa ederra dago hor beko postuetan eta zuk esan duzuna, ostiralean Real Union eta Kalahorra nor baino nor gehiago La Planillan. Eta hainbat ezagun izango dira Kalahorrako taldean, batzuk aurrek urtean ba, Real Unionen jokatu zutena, zehazki bat, Jon Madrazo. Jon Madrazo, ba, egia da, baina sailkapeneari buruz aipatu behar da unionistatzekor hartu duela martxa bat abazizkituten. Eta gero kokaturikor, begira ezazu maja da onda, ere. Garaipen askuratu zuen da, begira ezazu. Bai, bai. Eta horiek taktikoki oso jokalari hona, ja. Eta bada jozetik, hirugarrenetik, amargarrena, ba, hor ditugu hiru puntutan. Hiru puntutan. Eta gero beste multzo bat, berriro. Beste multzo bat, eta hor aurrean dugu Real Unión 9 punturekin 11 errenekoan, ba esango nuke Talavera da. Talaveraren lekuraino, ba hor hiru puntutan beste talde batzuek. Hor gelditzen ari da Tudelano argi eta garbi puntu batekin, Valladolid, Zamora ta Dux, zuzen ere. Bueno, ba, horregatik izango dira inoiz baino garrantzitsuagoak garaipenak aurten. Bueno, futbolak emaitzak gehiago ditu Bepidasoa eskualdean eta horiek ere aipatuko ditugu. Hirugarren mailari dagokionez, etxetik kanpo iritsi da Beti Gazteren denboraldiko bigarren garaipena 1-4. Mendean hartu zuen Uritarra sekulako neurketa jokatu zuten, ba, Joseba Rotetaren mutilek, sailkapenean 7 puntu ditu jada talde lesakarrak eta jeitsiera postutatik irtetear da. Leioarekin eta Amurrioarekin batera puntuetan berdinduta dago talde lesakarra. Orezko erregional mailan gizonezkoetan berri txarrak aipatu behar ditugu, Real Unioneko bigarren taldeak beran jokatu eta utxeta bat galdu zuen, Zarautzen aurka bolada txarrean aurkitzen dira egoitzaiarren jokalariak 13 jokalarirekin egin zioten aurre talde zarauztarrari. Orezko erregional mailan emakumezkoetan Marinok denboraldiko lehen puntuak eskuratu zituen eta nola gainera 5 eta 8 nagusitu zitzaion Urnietari eta hauek ere arnasa hartu zuten, Beti Gazteek ere garaipena erdietsi zuen. Sailkapeneko puntan jarraitzen du huts eta bi Tolosaren aurka. Gorengo mailako emaitzei dagokienez, emakumezkotan bi taldeek berdinketak erdietsi zituzten, Hondarribiak bina Oiartzunen aurka eta Dunboa Guztik bana Orereta Kafearen aurka. Gizonezkoen txapelketari dagokionez, Hondarribia eta Dunboa Eguzkiren arteko derbia Hondarribitarrek eskuratu zuten. Gol bat nahikoa izan zitzaion talde berdeari 3 puntuak bere ganatzeko. Eta bukatzeko, lehenengo regional mailan Landetxak 3 eta 8 irabazi zion Behobiari, Beti Gaztek eta San Martzialek bina berdindu zuten eta Dunboa Eguzki eta Marinoren artekoa 1 eta 3 bukatu zen Marinoren alde. Bueno, eta Indaian departamental bat mailako neurketan, bueno, ba, Englantinsek garaipena erdietsi zuen Donapaleuren aurka 8-2. Eskubaluian murgildu bar gara, urrengo minutuetan Janpiek eta Bidasoaren porrota zitzegin behar dugu. Aipatu genuen, larun batetik aurrera egutegi zaila hasiko zuela Bidasoak eta ez du era onenean hasi. Leongo Ademarren aurka lehiatu zen, etxetik kanpo eta 9 golengatik 34 eta 35 galdu zuen talde irundarrak. Gutxi dago aipatzeke markagailua ikusita, Manolo Kadanesen taldeak bere doaiak erakutsi zituen, talde handia eta jokalari bikainek ditu, eta guztien artetik, ba, Cabo Verdeko gizasemea daen Semedo gaiendu zen, 11 gol egin zituen jokalari honek, eta guztiz gainditu zuen Bidasoaren defentsa zein atezainak, Jean-Pierre. Bai, bueno, porrota hor aztu behar da lehen bailen, eta egun txar bat izan zuen Bidasoa talde batetik, defentsa lanetan arazo askorekin, eta zein atezainak ere arazoak izan zituzten neurketan sartzeko, baina denbora ja du galduko, na, altxatu behar da eta errekuperatu, sensazio berenak, eta gaurtik aurrera, bueno, ari dira ja erratsaldeko entrenamendua prestatzen, eta lana betetzeko, eta ostiralean izango dute beste norgeiagoka, Lorrainoren aurka, Lorrainoak galdu egin zuen antekeran, lehengoan ere izan arren, ba, 41 gol sartu zituen, baina bueno, berdin, dena oso berdindua dago alde horretatik, eta liga, ba, aurten ezberdina da, eta gori kontutan hartu behar da, eta Bidasoak orduan, ostiralean 9 izango da neurketa, Berandutxo, Bai, berandutxo, telebistak horre ere bere gain edu, eta azkenean, ba, bueno, ba, galdu eta porrota Leonen. León da kiroldegi berezi bat, zale berezi batzuek, eta talde beti berezi bat, eta entrenatzaile eskarmentukoa eta handi bat, aditua, oso aditua, Manolo Kadenas, eta hor, Bidasoa bere abaguneak izan zituen, baina hor kanporatu zituztenean bilokalariek era berean, ba esuen abagaunoari aprotxatu, eta hortik aurrera, ba, ja, galduta eman genuen neurketa, eta hori arkontutan hartu behar da, eta, bueno, ja, prestatu behar dugu, Logroñoren aurka duten norgehiagoka datorren ostiralean. Atzoko ereguneko neurketatik zehozer ikasi, ziurrasko ikasi noski, gotela. Eta hortik aurrera, ba, hobetu, ez dago besterik, eta jokalariek Julen, Azkuek, Rodrigo eta Renok bere abiadura hartu dezaten lehen mailen eta gero defentsalanetan bere lekua hartu dezaten eta atezainak bere lekua ere eta bere maila, betiko maila erakust dezaten eta hortik aurrera ba, etorriko dira emaitzak eta garaipenak eta Bidasoak bere martxa normala hartuko du berriz ere. Bai, batzen genuen, leongo Ademar bolada kaskarrean zetorrela, baina bueno, jokalari nahikoak eta soberan zituela Bidasoa eta edonor irabazteko, izan ere, bueno, Bartzelonaren aurka, Superkopan, bueno, ba, estutasun... Eta zenuen lenguan ere atezaina, bere lana azkitzuko baino... Estutasun larrietan, ez dugu aipatuko atezaina, ziur bere izena gaizki esango denolako. Papanatopoulos da. Papanatopoulos. Papanatopoulos. Eta gaizki esan dugu, beraz, bueno, tira, ez dakago hemen apuntatuta eta buruz ari garenez, ba, bueno, nahiko zaila da ba, bere izena aipatza. Bueno, neurketaren ondik norakoa guk baino hobe, ba, eguneko protagonistak azalduko digute, edo digu kasu honetan, Onats Mikel Zabalaren adierazpenak larun bateko porrotaren arira ostiralean, aipatu zigun Leonen ez zuela inoiz galdu, ba, iritsi zaio estreinaldea honi ere bai. Bueno, ba, Ademarren aurkako partidua izan partidon ekipu antzat, ez? Taldeak ez eman eman maia. Gainera, ba, bueno, erai Leonen dan atera zitzaien, guri eser, eta, bueno, egia esan, ba, emaitza oso txarri izan zan guretzat, baina, bueno, nik uste taldea prestaguera lan itxeko, gauza huei buelta emateko, eta inbitzaten dute astronetan lan egin da, urrengo aztian Logroñoen kontrako partiduan taldeak maia emango dauela. Partido berriz bezaia, ez, Logroñoen kontra, ba, beti tablako goi alde ordan ibiltzen dan talde baten kontra, baina, bueno, nik uste taldeak etxian jolaztu da gainera hartalekuko saliekin, ba maia emango dauela. Eta bi puntoka berria ia etxian gelditzen diren. Ba, berak aipatu du. Lana eta lana. Mikel Zabalak aipatu du. Bidasoak galdu zuen, taldeak oraindik asko hobetzeke du, baina ezin diote duen garrantzia baino gehiago eman galtzeari. Aurkari gogorra izango baitute ostiralean. Ciudad Logroño La Rioja, bueno, Balonmano Logroño La Riojaren aurka lehiatuko dira. Ez erotu izenarekin guk erabakia nik hartu nuen gare batean. Logroño eta gitxo. Bai, ez? Bai. Atakigu La Rioja horretik, Logroño, Ciudad den, Balonmano den... Logroño. Logroño. Beste naz erotuko gara. Hau papa Natopoulos, baina errexagoa da. Bai, errexagoa da, baina... Azkenean gehiago liatzen gara. Bai, bai, horrela da. Logroño eta gitxo. Logroño, bueno, Logroño batxe. Bueno, ba, Logroño 41 gol egitetik datorrela. Neri oraindik ere deigarria egiten zait, liga astapen honetan zenbat gol sartzen ari diren taldeak, ez dakit, defentsa kontua den, ez dakit, jokalari hobeagoak dauden ligan aurreko urtean baino, beste ritmo batera lehiatzen den. Batzuk esaten dute maila pilin bat igotu dela. Beste batzuk esaten dute maila jeitsi egin dela. Eta horrek zer esan nahi du, ba, jokalariak beste abiadura batean ari dela eta taktikoki okerrago. Beste batzuk esaten dute, ba, Bartzelona ere ba, jeitsi egin dela. Oso erlatiboa da hori, oso erlatiboa da hori. Sazirra sobaleko jokalariak ona dira, eta liga berezia da, eta entrenatzaile ona dira. Oso ona dira entrenatzen gehienak, eta jokalariak ere bai. Jokalariak ere bai, eta orduan... Horren adibide da, askotan, ligan dietako taldeak berai fitxatu dutela. Ba, Jakobori erantzungo dugu aurten, bai, berak ere, esaten du, bueno, ezberdina da, berdintasun gehiago hori, nik uste dut, hausnartzeko hori, ba, kontutan hartu beharko dira, gutxienez lehen itzulia. Bai, balorazio bat egiteko. Eta hortik aurrera, ba, bueno, beste kontuak ere ateratuko dira, eta, bueno, Benidorrek galdu egin zuen. Begira ezazu ze taldea osatu duen Benidorrek, da Puente Genilen aurka galdu egin du. Puente Genilek Paco Bustesen agindupean osatu du talde osona. Estepa, joan den urtean Castro zen horretan, Castro galde egin zuen, eta ez Leonera, eta Estepa horretzen taldo, eta beste jokalari on batzuek ere, eta, bueno, hori kontutan hartu behar da. Bueno, ba, gogoratuko dugu, Logroñoren aurka jokatuko duela Bidasoak, 9 ostiralean, be Bidasoan eskualdeko bi talde nagusiek, ostiralean jokatuko dute. Kalahorraren aurka Real Unionek, eta Logroñoren aurka Bidasoak, biak ala biak, ezakit, autobus berean juteko junalko luketen, baina, bueno, biak Errioxara, bidaiatuko dute, kasualitatez, ostiralean, bueno, nahaztu naiz, tira. Bueno, futbolaren antzera, eskubaloiak emaitza gehiago utzi ditu asteburuan. Real Union Calahorrara, alde batetik. Hori ba, bertan. Eta gero bederatzietan jakingo dugu zer egin duen Real Union. Eta joango era hartalekura denok, bueno, garaipen askuratu du, edo ez, edo berdin du. Herriosako botila. Herriosako botila. Bueno, futbolaren antzera, eskubaloiak emaitza gehiago utzi ditu asteburuan. Lehenengo maila nazionalean jokatzen duen Ilkap Hondarribiak denboraldiko lehen porrota jasan zuen asteburuan, Trapagaran taldearen aurka jokatu zuen zilarrezko mailatik. Jeitsi den taldea da eta bi gole soilengatik irabazi zuen, 31 eta 29. Sailkapenean erdialdean kokaturik dago Aitor Etxabururen taldea, 4 puntu erdietsi dituztelarik 7. postuan. Nazionale 3 mailan Hendaiako estadioak Ponostiren aurka jokatu zuen, etxetik kanpo eta baliotsuak diren horietako puntuak eskuratu zuen. 22 berdindu zuen, zelkapeneko 3. aurka, horrelako arerioen aurka, ba, bueno, beti da onuragarria punturen bat batzea. Gipuzkoako lurraldeko lehiaketetan, emakumezkoen lehen mailan gol bakar batengatik galdu zuen Txingudi Zubiederrek 29 eta 28. Bukatu zen talde irundarraren eta Arrate Ibar taldearen artekoa. Maia berean, baina gizonezkoetan, Ilkap Hondarribiaren arropiko taldeak ez zuen jokatu atxeden azuelako, bai ordea, Txingudi Goibarrek, Labarra Taberna Pulporen aurka lehiatu ziren hartalekun, eta 27 eta 33 galdu zuten. Azkenik, Gipuzkoa lurraldeko bigarren mailan, Txingudi Goserrek 28 eta 32 garaitu zuen Egia Kata Taberna. Bueno, ba, talde mordo batzuen emaitzak ezagutzen ditugu ja da, baina Bebidaso eskualdeko aktualitatearekin ezin dugu bukatu. Larun batean Hondarribia Gran Slameko finalerdiak jokatu ziren eta ezen bete. Denon ahotan zegoen aurrekuspena Jean-Pierre. Arbe López eta Erkiaga Etxeto izango dira Hondarribiko Gran Slama jokatuko duten bikoteak. Lehen finalerdian Arbe eta Lópezek 9:15 eta 5:15 nagusitu ziren Goiko eta Aimarri. Eske horrez da antzi biharre López jokalari handi badela. Atzelaria da, baina denok gusten dugu hor beti gusten dugu Iñaki Goiko edo Erkiaga, baina López da jokalari handi bat, munduan den atzelari handienetako bat. Pentsatu dut askotan hoberena eta beren maila erakutsi egin zuen eta bakere bai eta garaipena eskuratu egin zuten eta hortxe kokatu dira finalean bertan. Denok pentsatzen genuen Goiko eta Aimar eta bai, Erkiaga eta Etxeto izango zela finala, López, ba ez. López handia da eta ere bai eta bere maila esaten dut erakutsi zutela eta hor ba berak kokatu dira antxe bertan finalean eta meritu osoarekin. Esan dugu lehen finalerdian Arbe eta Lópezek 9:15 eta 5:15 nagusitu ziren Goiko eta Aimarri eta bigarrenean Erkiagak eta Etxetok birritan 13 eta 15 gainditu zituzten Beaskoetxea eta Zabala. 13 eta 15 garaitzeko bisetetan asko jokatu behar da, Jean-Pierre. Bai, eta hor... Oso claro, berdin dua. Klar, baina Erkiagak ere bere maila nagusitasuna ba, ipini zuen, ez, Jostaldin. Eta, bueno, udara guztia bere mailu osoa erakutsi du Iparraldean. Iparraldean. Pauen, Osegorren, beste leku batzuetan ere, bere maila handi bat. Eta hortxe bertan erakutsi zuen Hondarribian finala jokatuko du eta ez dugu Goiko izango, baina bai Erkiaga hain zuzen ere, besteak ere bai, baina bueno. 150-an asmatu genuen. Aurrelariak badakizu kirul honetan ere bere eragina dutela. Eskuzabalean ere bai bezala, baina aurrelaria direla hor dirditsuenak eta ematen dutela dirtira kirol honeri ere bai. Bueno, ba, ostiralean Arbe López eta Erkiaga eta Etxeto izango dira Hondarribiko Gran Slama jokatuko duten bibikoteak. Larun batean Hondarribian zesta punta ikusteko aukera izan zen, baina ezin dugu ahaztu aurretik Hendaian erremotearen ikuskizunaz gozatzeko ba parada izan zutela Daniel Lugarte pilotalekura bertaratu zirenek. Guztiz doan Hendaiarrak elkarteak antolatuta, bueno, ba, maila handiko bi neurketa jokatu ziren eta nolabait Hendaiarrak antolatu zuen jaialdi hau izan zen. Ei, hemen gaudela, Hendaiarrak elkarteak lanean jarraitzen duela, pilotarekin konpromiso argia duela erakutsi zuen beste behin eta tira, ea pixkanaka iparraldeko kirolak ere gora egiten duen, ez? Eta zehazki, ba, pilotak, Jean-Pierre. Eta erraza izango erremontearen zat, baina alata guztiz ere, tresna horrekin jokatzea Hendaian, esan, aipatu nizun lenguan betzenean Dani Ugarte, Dani Ugarte frontoian, ba, bueno, albiste ona da, geurentzat eta zale guztientzat, eta Oain duela urte batzuek punta eslameko txapelketa hori amets bat zizango zehazke Hondarribian kokatzea eta Erremontea Hendaian ikustea ez hainbeste ametsa, baina oso gutxitan ikusten da baizu hemen ezkerpa eta bai, baino gehiena trikete aldetik erabiltzera. Orduan kontutan hartu behar da hori eta beti berri albiste zoragarria ez zuzen ere eta pozgarria da urrengoa ikusiko dugu. Bebidasoa eskualdea beti izan delako bai. Pilotaren modalitate guztien edo askoren bai. Gotorleku bai. Sarea, trinketea, bai. Gomazko pala, eskupilota, Erremontea, zesta, modalitate guztiak gotorleku izan da eta pixkanaka horrelako jaialdiak ikustea eta bitzirik dagoela, espiritu hori bizirik dagoela ikustea pozgarria da, nola ez. Bukatzeko, Hendaiako estadioak errugbian, bigarren porrota jarraian jaso du asteburu honetan, Sustonsen zelaian jokatu zuen, eta etxekoak 28-18 eta 26 nagusitu ziren. Sailkapenean, 6 punturekin, bi garaipen, eskuratuta, xuriak 8-garrenak dira, azkenaren puntu bakar batetara soilik. Gaur denbora nahikoa dugu, euskal talde nagusien eta kirolaren alorreko berri nabarmenenak lasai aztertzeko Jean-Pierre. Bigarren mailako neurketak errepasatzen hasi aurretik, agian atzoko finalaren inguruan zertzela da bat aipatu beharko genuke. Nations Cupeko final berri honetan Espainiar estatuko selekzioak eta Frantziakoak jokatu zuten eta tira, azkenean bi eta bat nagusitu zen Frantzia, baina polemika handiarekin eta polemika zeba Jean-Pierre, jokozkanpo ote zegoen ala ez Benzema, arau berri bat omen dago legeztatzen duena, ez? Eta saltsa sortu da. Txapelketa berriarekin finalean saltsa sortu da. Betikoek nahasiko dute, arau hori bete behar balin bada, beteko da, eta kazetari batzuk, edo adituek, esan dute arau hori hor dagoela, jokozkanpoko hori, eta hor metoa terdi edo Mbappek atzo ez zuen atzelaria ez zuen hor ezertxo zegoen lerrokatzen gertu, metro bat edo metoa terdi, eta orduan Mbappek ez zuen hor eraginik, eta gola sartu egin zuen, eta gitxo eta goio, ez dago besterik hor. Nahi dutenak nahasiko dute, noski baiet. Ondo nahazten dute, eh? Nahazten dute, klaro. Ondo nahazten dute. Astean zehar, solasaldiak eta beste natekoak bete behar dira, eta aitzakiak. Eta ez bada Luis Enriquerekin, Ez bali bada Luis Enriquerekin, epaiarekin. Mbappekin, eta ez bali bada Mbappekin izango da Oiarzabalarekin, eta ez bali bada Oiarzabalarekin ez dakien horrekin. Horrela da. Euskal talde eta kirolariei dagokionez Oiarzabalek egin zuela bai. Espainiako estatuako Oiarzabalek bere aldeko gola. Bai, gola sartu egin zuen eta bigarren jaurtiketa bat ere Jorisek bere eskuetan hartu zuena eta abaguno berenak izan zituen donostiarrak eta Eibartarrak, erraleko jokalariak, kitxo, eta epailea baztertu egin behar da. Claro, eske ez dugu gustuko hori. Baina, beste kiroletan gertatzen da, epailearen abarakiak baztertu, ezen bakarrik epailearen Taylorren erabakia izan zen, barrekoa. Denon erabakia. Araxe. Eta gainera, araua bete egin zen. Polemika gutxi daudela araua betetzen denean. Mainen gainean berriz ere eztabaida bat eta astean zehar egongo era eta hemen badakizu nola dena zera. Betiko kontuak azalduko dituzte eta eske ez du balio jarraitzea afera honekin. Ez du balio. Ez gu ere sartuko gara saltzetan. Ez. Egingo era. Baina gure entzulek jakin zezaten, dago saltza gaur egun. Baina gure entzulek badakite ere hori. Bueno, baina eta ez dutenai saltza horretan sartu. Eta guaz dara sartuko, eh? Bai, goraipatu Oiarzabalek egin dut lana, Gabik egin dut lana ere, 17 urterekin. Bai. Eta urtik aurrera beste kontu bat. Eta kitxo. Dakizuenez, asteburu honetan lehen mailako taldeek atxedenaldia izan dute, esan bezala, bueno, ba, selekzioek parte edo txapelketa izan dute, bigarren mailan aritzen diren hiru taldeak ez ordea. Larun batean Eibarrek ireki zuen jardunaldia eta neurketa divertigarri batean Iruna berdindu zuen Mirandesen aurka 80. minutuan berdindu zion Mirandesek Eibarri, pixkanaka Eibar zuzentzen ari da denboraldia, jokalariak ditu eta goian ibiliko da. Ez da erraza handu ban eskuratzea punturik, beti danik, eta bueno, hortxe bertan, haizu, Mirandesko entrenatzailea Borja Jimenez izan zen. Bai. Berja Jimenez, antzegoen Gorka Kijera zai, bera gaurtzeko, eta Mirandes beti danik, izan da jokalari oso indartsua, eta Anduba futbol zelaian ere bai, eta horroitzen zara zibilbidea egin zuen kopan ere bai, Atletiren aurka jokatu egin zuela, bai. Eta Errealaren aurka jokatu egin zuela berriz ere, eta euskaldun jokalari askorekin, eta... Hain zuzen ere, euskaldun jokalari batek, Iñigo Vicentek, bueno, penalti bidez, kasu honetan, bi eta irukoa egin zuen, eta bueno, beste jokalari batek, 80. minutuan berdindu zuen, ba, neurketa. Eta Eibarren lekua da, Bai. Oraintxe bertan, hor Tenerifearekin, ba, oso gertu Tenerife, eta hor kokatu dira Almeria alde batetik, Amorebieta garaipena eskuratu zuen, Almeriaren aurka dugu antzi behar hori ere. Sporting, eta ba, Ponferradina, Tenerife eta Eibar. Hortxe kokaturik Las Palmasekin batera. Ba, hain zuzen ere, igande guardian, Ipuruan, Errealabek Ponferradinaren aurka jokatu zuen, eta banako emaitzarekin bukatu zen bien arteko dema, Ponferradina aurreratu zen, baina beste behin, Xeber Alkain, Hondarribitarrak sekulako jokaldia, eta jaurtiketa eginez berdinketa ezarri zuen markagailuan, Jean-Pierre gola ikustekoa da, eta lehen taldeari ate joka da Xeber. Bai, atea jo, baina nik ez dut oso argi ikusten hori. Ez dut oso argi ikusten. Jokalari asko postu berean. Bai, jokalari asko postu berean, Xabi Alonso konfiantza osoa du, Xeber Alkainen, baina nik ez dakit hor lehen taldean atea hain irekia duen. Nik ez dut ikusten. Irekia duen, bueno, baina bat... bera atea jotzen ari da. Jotzen bai, baina ez dakit irekiko duen. Hori beste erabaki bada. Eta guk ez dugu hartuko, noski. Guk ez dugu hartuko, nuk nahi ginuke, bai. Ate hori iriketzea, baina Xabi Alonsok irekiko luke. Bai. Imanolek edo beste baten batek hor zalantzan jarriko nuke. Bueno, igande arratsaldean Kanaria erirletan Amorebietak Teneriferen zelaia bisitatu zuen eta bi eta bat galdu zuen, kosta egiten ari zaio Amorebietari bigarren mailako erritmoa hartzea, aipatu duzu, Almeriaren aurka garaipena erdietsi zuela, baina atzo Teneriferen aurka galdu eta penalti polemiko batekin, oso fidagarria etzen penaltiarekin, baina tira, horrelakoa da, leheno aipatu dugu, epaia alde batera utzi behar dugula, eta alde batera utziko dugu. Emakumezkoen ligari dagokionez, denetariko emaitzak erdietsi dituzte euskal taldeak, Errealak neurketa guztiak irabazten segitzen du, bat eta hiru mendean hartu zuen Rayo, denboraldi ikusgarria betetzen ari da Natalia Arroyoren taldea, Atletikek eta Alavesek utxean berdindu zituzten, Sevilla eta Huelvako Sportingen aurkako neurketak, eta bukatzeko Real Madrilek bi eta bat mendean hartu zuen markagailuan aurreratu bai, baina neurketa isten jakin ez zuen Eibar, eta emakumezkoen futbola aipatzen ari garela, eta, bueno, ba, albiste izan den, baina albiste ez izatea gustatuko litzaiguken, ba, zerbait aipatu behar dugu, izan ere, Osasuna Nazional taldeko jokalari batek, ba, bueno, sekulako irainak jasan zituen, irain sexualak jasan zituen, eta hori, ba, guztiz arbuiatu behar da, berak salatu zituen, eta, bueno, ba, horiek berriro gerta ez dadin, ba, gure arrabotsa ere, hemendik azaldu behar dugu. Bueno, txirrindularitzan, Jean-Pierre, Lombardiako klasikoaren berri eman behar dugu batetik, Tadej Pogačar izan zen garaile, Esloveniako txirrindularia, Fausto Masnadarekin helmugaratu zen, eta ia minutora 7 txirrindulari heldu ziren tartean Roglic eta Valverde. Mikel Landak ez zuen lasterketa amaitu, 22 urterekin zenbat gauza irabazi dituen gizon honek, Tadej Pogačarrek. Tira, bestetik, Paris-Tours klasikoa Arnaud Demarrek eraman zuen, lasterketaren azken 50 kilometroetan, ba, 9 mahasti bide zeharkatu zituzten, guztira ia 10 kilometroko luzerakoak, azken kilometrora 4 ziklista heldu ziren elkarrekin, Arnaud Demar, Bonamux-Tuyu Steven eta The Wolf, eta euren artean, ba, erabaki zen garaipena, esan bezala, Grupamako Arnaud Demarrek erdietsi zuen garaipena, Kenfarmako Urko Berrade izan da Euskal Txirrindulari onena. 17. postuan heldu zen 40 segundura. Pilotan lauterdiko txapelketaren emaitzak ere aipatu behar ditugu. Joseba Ezkurdia sendo nagusitu zen Unai Lasoren aurka Altsasun 22-9 antzeko markagailuarekin Peio Etxebarriak. 8:22 gainditu zuen Bengoetxea eta Altuna 3. eta Elordiren artekoa 27:17 bukatu zen. Jardunaldia bukatzeko oraindik neurketa bat falta da, bihar Tolosako Beotibar frontoien Jaka eta Urrutiko Etxea ariko dira nor baino nor gehiago, eta bueno, ba, Aimar Olaizolak beste agur bat izan zuen atzoko egunean, astelena pilotalekukoa, Eibarrekoa eta berriro ere, astelena, Aimarrentzat, pilota toki berezia izan zela aipatu zuen. Bueno, rugbiari dagokionez iparraldeko bi taldeek neurketak jokatu zituzten, sorte ezberdinekin. Topa Malau txapelketan Miarritzek Zaplastekoa jaso zuen etxean, Lionen aurka 5:40 galdu eta gero. Aldiz, Prodebi mailan ozta, 20:16 Abiron Baionak Jean Dager Zelaian garaipen berri bat erdietsi zuen eta jada 3. kokatu da sailkapenean. Eskubaloian Anaitasunak bolada txarra atzean utzi eta erreskan hiru garaipen erdietsi ditu. Azkena bada Hueskaren aurka Iruindarrek 29:24 mendean hartu zuten talde aragoitarra eta jada 6 punturekin kokatu dira. Aipatzen genuen Jean-Pierre hau denbora kontua zela, Bidasoaren aurka gustatu zitzaigula Helvetia Anaitasuna eta bueno, garaipenak iritsiko zirela Iruña aldera, ezta? Bai, horrela da. Bere maila erakutsi zuen Irun ere, egiako txapelketan ikusi genuen ere maila on batean, galdu egin zuen eta bar, baina bueno, osatzen ari zen taldea, eta bueno, ez da nor nahi Hueska. Baina, aipatu dugun bezala nago, aurtengo Liga Sazierra Sobal, korapilatxua da. Bueno, bukatzeko Saskibaloian Bilbao Basketek 82 eta 87 galdu zuen etxetik kanpo UKAM Murtziaren aurka. Baskoniak Euroligan garaipenaren bidera galdu zuen 64 eta 79 eta bueno, hori Armani Milanoren aurka izan zen, baina Endesa Ligan garaipenaren bidera itzuli zen. Obradoiroren aurka 81 eta 90 irabazi zuen emakumezkoetan. IDK Euskotrenek denboraldiko lehen garaipena lortu zuen Estudiantesen aurka 65 eta 41. Araskik 75 eta 80 mendean hartu zuen Igoberria den Baloncesto Leganez eta Lointek Gernikak ezin izan zuen Perfumerias Avenida garaitu 70 eta 47. Azkenik Urrezko lehen mailan Akuntza Gipuzkoa Basketek lehen jardunaldian sekulako jipoia eman zion CB Almansari 76 eta 105 irabazi zuten Donostiarrek. Aldiz, Juaristi Iraurgik ezin izan zuen garaipena erdietsi Basket Gironaren aurka. Gogotik borrokatu zuten arren kataluniarrak 63 eta 70 nagusitu ziren. Bueno, hau ordu bete daramagu Bebidaso Eskualdeko kirola zizketan eta saio honenak gaurkoz egin du. Agur esateko ordua iritsi zaigu, baina horren aurretik berriro ere gogoraraziko dizuegu kiroletik entzuteko astelenetan eta ostiraletan ordu bietan sintonizatu behar duzuela Antxeta Irratia eta bestela, Bebidasoa Eskualdeko kirola albistekin bezala irubebikoitzakiroletik.eu satarian entzuten eta irakurtzeko aukera izango duzula. Eskerrik asko gurean izateagatik Jean-Pierre eta baita zuri ere entzule Irratiaren beste aldean jarraitzagatik. Ondo izan eta ondo hasi astelena. Tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza.